swoich uczniów od piątku do poniedziałku przy zakupie za minimum 250 zł 40 zł rabatu do wykorzystania od razu. Nie potrzeba świadectwa, wystarczy pokazać ważną legitymację szkolną. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 28 czerwca, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Belgia w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Portugalia żegna się z turniejem. Czwarta fala zakażeń koronawirusem w Polsce niewykluczona, mówi jedna z ekspertek. Szlachetna Paczka rekrutuje wolontariuszy. Wolontariuszem może zostać każdy, kto lubi pracę zespołową, kto lubi pomagać innym i kto chce mieć wpływ na rzeczywistość. Reprezentacja Belgii awansowała do ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Europy. W rozegranym w Sewilli spotkaniu 1/8 finału podopieczni selekcjonera Roberto Martineza pokonali broniącą tytułu Portugalię 1-0, a zwycięską bramkę zdobył Thorgan Hazard. Więcej o tym meczu w relacji Andrzeja Janisza. Belgia w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Mistrz Europy, czyli Portugalia, drużyna, która 5 lat temu we Francji sensacyjnie wywalczyła ten tytuł, już jest poza turniejem. Belgowie byli drużyną rozważną, ostrożną, ale wykorzystali swoją szansę w 42 minucie. Portugalczycy atakowali wściekle. Był nawet strzał Rafaela Guerreiro w słupek. Dwoił się i trolił Cristiano Ronaldo. Nie dali rady i mistrzowie Europy już odpadli, a Belgia, chyba główny faworyt tego turnieju, zagra dalej. Zagra 2 lipca w Monachium. Belgowie zmierzą się z Włochami. W innym niedzielnym spotkaniu 1/8 finału Czechy pokonały Holandię 2-0 i o awans do czołowej czwórki czempionatu zagrają 3 lipca w Baku z Danią. Niebezpieczeństwo czwartej fali koronawirusa w Polsce jest bardzo prawdopodobne, uważa członek Rady Medycznej przy premierze profesor Anna Piekarska. Jak dotąd udało się opanować ogniska pierwszych zakażeń tą mutacją, ale wakacje mogą to zmienić, mówi profesor Piekarska. Są wakacje i ludzie będą jeździć po całej Europie. Mam nadzieję, że te transmisje będą dotyczyły transmisje w sensie wakacyjnym, w sensie wyjazdów, a nie wirusa, będą dotyczyły głównie zaszczepionych i to jest cała nadzieja nasza. Natomiast no, proszę popatrzeć, że jest także ruch lokalny, niesamolotowy. Myślę, że niestety ten ruch wakacyjny da się nam we znaki i my sobie ten najgorszy wariant też przywieziemy. Wariant Delta jest najbardziej zakaźny spośród znanych odmian wirusa. Szlachetna Paczka rekrutuje wolontariusze. Czekamy na osoby, które czują potrzebę pomagania innym i chcą czuć się potrzebne, mówi prezes Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości Joanna Sadzik. Po to, żeby zmienić coś w życiu rodziny ze swojej okolicy, która teraz nie radzi sobie, żeby zmienić coś w życiu dziecka ze swojej okolicy, które nie wierzy w siebie i przez to ma problemy w szkole i w życiu społecznym. Organizacja każdego roku otacza opieką tysiące potrzebujących. Przed nami pierwsze wakacje z Polskim Radiem Kierowców. Nadaje od października ubiegłego roku, edukuje i dba o bezpieczeństwo na drogach. Główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur mówi, że choć bezpieczeństwo na trasach się poprawia, rozwija się infrastruktura, to kierowcy wciąż popełniają te same błędy. Jeżeli chodzi o fotoradar, najwięcej zdjęć w tym roku zrobił fotoradar na ulicy Spacerowej w Warszawie. Jeżeli chodzi o urządzenie do rejestracji przejazdu na czerwonym świetle, to jest Mroków pod Warszawą, odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1. Polskie Radio Kierowców dostępne jest w technologii DAB+, poprzez bezpłatną aplikację oraz w internecie. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 23 do 29 stopni pokażą dziś termometry. W większości kraju słonecznie, więcej chmur jedynie na wschodzie i tam przelotnie popada. Burze możliwe na północnym wschodzie i w górach. Trójka. Program trzeci. Spokojnie, spokojnie mogę dotykać linii horyzontu, mogę popatrzeć końcem języka. Jest 8 minut po północy, a to czas na nocny przegląd myśli, który dzisiaj realizuje Grażyna Oczkowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć, ale dzisiaj jeszcze jest ktoś. Ktoś, o kim mogę, myślę, śmiało powiedzieć, swoista legenda polskiej sceny zimnofalowej, nie tylko. Głównie związana ze sceną łódzką. No i właśnie. Witam cię, Tomaszu. Witam serdecznie, witam słuchaczy, witam Michale. Tomasz Mechu Wojciechowski, przed laty i chyba nie tylko przed laty, Disabled Jazz, Blitzkrieg. Co tam jeszcze było? Tych zespołów było sporo, w których nawet jeśli nie grałeś, to przynajmniej gościnnie brałeś udział. Myślę, że dzisiaj trochę muzyki z twoim udziałem posłuchamy. Ale oczywiście powodem twojej wizyty tutaj jest płyta, na którą ja czekałem bardzo, bardzo długo. Album, który nosi tytuł Euforia, no ale tak naprawdę to jest zbiór dwóch materiałów wcześniej dostępnej grupy Disabled Jazz. Co się stało, że nagle w 2020 czy 2021 roku postanowiłeś, że czas w końcu dać fanom ten materiał w wersji cyfrowej, bo do tej pory tego nie mieliśmy. Właściwie to nie było tak, że ja postanowiłem, chociaż bardzo tego chciałem. Zresztą jak wszyscy koledzy zespołu gdzieś tam po cichu marzyliśmy, że może przyjdzie ten czas, że to uda się jakoś wydać. Po prostu Michał Wilczyński zadzwonił do mnie i powiedział: hej, cześć Mechu, wydajemy Disabled Jazz. Tak to było. Wiem, że szukał po prostu jakiegoś kolejnego tytułu do swojej wytwórni i po prostu podsunął mu ten pomysł Maciek Werk. Zespołu Hedona. Jakoś tak się stało. No i jakoś ruszyło. To było jakoś jesienią zeszłego roku. Parę miesięcy to trwało. No tak, ale tutaj zdradzę pewną nieścisłość, bo wiem, że już wcześniej chodził ci po głowie ten pomysł, by jednak ten materiał wznowić. Tak. Wszystko jakby... No chyba pandemia trochę nas zatrzymała. Właściwie. to trochę nam podcięło skrzydła. No dobrze, ale co było powodem, że wtedy w 92 roku i wcześniej te materiały tylko i wyłącznie pojawiały się na kasetach, no i potem nic się z tym dalej nie działo? Pierwszy materiał pojawił się na kasecie, ponieważ miał się pojawić na kasecie. Ładnie. Natomiast drugi album, no nie, myślę, że po prostu wytwórnia trochę nam zawaliła, powiem tak. Tak to było. Nie mieliśmy szczęścia do fonografii po prostu. Mm-hmm. No ja pamiętam, że wtedy miałem okazję widzieć was chyba nawet niejednokrotnie na żywo i to, co mi przede wszystkim przykuwało uwagę na waszych koncertach, to ta niezwykła energia i trochę powiem szczerze, to było dla mnie zaskoczenie, bo kojarzyłem ciebie właśnie z Blitzkriegiem, kojarzyłem także rzeczy, że robiłeś między innymi z pornografią gościnnie, czyli takie rzeczy gotycko-zimnofalowe, no a Jezabel Jazz to taka trochę chyba nie do końca zimnofalowa muzyka. No tak, trudno powiedzieć, dlaczego tak właśnie się stało. No chyba po prostu rozpierało mnie trochę, żeby grać bardziej różne gatunki. A to Jezabel Jazz to był właśnie taki zespół, który kompilował różne gatunki, różne style i bardzo nam to odpowiadało. Mhm. No dobrze, ja myślę, że to jest dobry moment, by posłuchać kolejnego fragmentu tego nowego, starego albumu. Album, przypominam, nosi tytuł Euforia. Można go już od kilku tygodni, a nawet miesięcy kupić. I ja oczywiście bardzo serdecznie Państwu polecam ten album, no chociażby ze względu na takie utwory jak Skorpion. Is Ensemble Jazz i Skorpion w programie trzecim Polskiego Radia, a z nami w studiu jest Tomasz Mechu-Wojciechowski, czyli no, lider grupy Ensemble Jazz. Tak myślę, robisz taką minę, jakby to nie była prawda. Nie lubię tego słowa i nie do końca się zgadza. No dobrze, to w takim razie wyjaśnij może, jak w ogóle doszło do tego, że w pewnym momencie postanowiłeś stworzyć taki projekt jak Ensemble Jazz. No bo rozumiem, że wcześniej całkiem prężnie działał Blitzkrieg, w którym też przez chwilę grał przecież Krzysiu Najman, który właśnie z tobą współtworzy między innymi grupę Ensemble Jazz. Tak, tak. Znaczy w ogóle Krzysiek grał w Blitzkriegu jako członek zespołu Ensemble Jazz. Aha. Jakoś tak się stało. No w ogóle my wszyscy chyba żyliśmy jakoś tak powiedzmy jak jesteśmy na ekipie razem w klubie Cytryna z zespołem Pornografia. Jeszcze tam grały jakieś zespoły metalowe. Moskwa się też przewijały się zespoły metalowe, który grał Krzysiek. Jakby to było kilku ludzi, którzy tworzyło, my tworzyliśmy w kilku różne zespoły. Każdy występował po dwóch lub trzech formacjach. No i był taki moment właśnie, że po prostu, nie wiem, ja chciałem po prostu pograć trochę inną muzykę. Trochę swobodniejszą, luźniejszą niż Zimną Nową Falę. Mm-hmm. Trochę wesołych piosenek. I rzuciłem pomysł Krzyśkowi. I od tej pory właściwie to już była nasza wspólna jakby kapela. Był na początku z nami Tomek Lipiński, świętej pamięci, taki kolega nasz. Moment, w którym przyszedł Gerard Klawe, to był taki strzał. Do tego momentu się, jakby można powiedzieć, zaczęła nasza historia. Jak się Gero pojawił, to wtedy jakby w trójkę razem coś zatrybiło bardzo. Coś bardzo zatrybiło, coś to nas w ogóle zaskoczyło, można tak powiedzieć. Mhm. Ale potem jeszcze się pojawił czwarty muzyk, prawda? Na płycie Prąd pojawiły się instrumenty klawiszowe. No tak, chcieliśmy trochę rozszerzyć tą muzykę, bo uznawaliśmy, że no jakby pełnia muzyki chyba to te kapele, które mają klawisze również w składzie. Czy są bardzo kolorowe, fajnie rozbudowane, nie tylko brzmienia klawiszowe, ale również taki instrument może imitować różne takie współbrzmiące z muzyką rockową brzmienia, nie wiem, brzmienia brasów, prawda, jakichś instrumentów dętych, czy smyków. Mhm. Ale Jacek właśnie był bardzo takim niekonwencjonalnym klawiszowcem, raczej bardziej takim sonorystykiem. Z trudem dało się go namawiać do tego, żeby grał jakieś akordy normalne. Zagrają, nie. To się było tak w ogóle. On to, trzymał jeden akord i kręcił po prostu gałami. Mhm. Jak prawdziwy technoman. No tak. A co on dzisiaj robi w ogóle? A jest wykładowcą Akademii Muzycznej. A, no proszę. Tak się zastanawiam, bo w grupie Ensemble Jazz oczywiście nie tylko grasz na gitarze, ale śpiewasz także. To był twój pierwszy projekt muzyczny, w którym stanąłeś w roli frontmana, wokalisty, czy wcześniej też? Pierwszy i ostatni. Ale to dlaczego tak krytycznie się oceniasz? No, po prostu ja by to powiedzieć. To był taki fajny moment, że czułem, że to ma to sens. Mhm. Po prostu. Ja myślę, że jak się ma coś do powiedzenia, to się mówi, ale jak na przykład nie ma, to niekoniecznie trzeba się pchać. Zastanawiam się, bo jak wspominaliśmy, w tamtym czasie też prężnie działałeś z grupą Blitzkrieg. Dyda i koledzy nie mieli za złe, że pojawił się nowy zespół i co więcej, zaczyna odnosić sukcesy? No były trochę komplikacje, właściwie różnego rodzaju spowodowane no, moim jakby jednoosobowym... że nie mogę się rozdzielić czasami. Mm-hmm. Ale starałem się bardzo, bardzo. No, czasami było tak, że jedna kapela albo druga trochę cierpiała, ale no to właściwie to nie były jakieś takie sytuacje. No nie, właściwie się nie zdarzało. Były sytuacje, że graliśmy jednego wieczoru koncert. To też jakby nie miało żadnego wpływu. Mm-hmm. Ale rozumiem, na jednej scenie w jednym klubie. Tak, no w hali sportowej na Rokowisku. Mm-hmm. Na Rokowisku. Legendarnym Rokowisku. No dobrze, wspomniałem o grupie Blitzkrieg. Mam nadzieję, że nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli też przypomnimy muzykę tego zespołu. Jak najbardziej. W przypadku Blitzkriegu jest o tyle problem, że wtedy nagraliście tylko jeden album. Nie pozostało nic więcej. Więc z tej płyty, Holy War, utwór, który wtedy był sporym przebojem, pamiętam teledysk nawet chyba do tej piosenki, a ten utwór otwierał ten album i nosi tytuł Fall of Jericho. Who's got the power to make me laugh? Jericho i grupa Blitzkrieg. Dawne, piękne czasy. Tutaj zdradzę Państwu pewne kulisy, bo w międzyczasie słuchając utworu Tomek wspomniał, że solówka w nim została nagrana na pewnym specyficznym instrumencie i tutaj śmiejemy się do siebie, bo tak się stało, że przez Tomka po latach to właśnie ja zafascynowałem się tymże instrumentem i dzisiaj jest jednym z moich ulubionych. Jak to się stało, że ty żeś wtedy sięgnął po tego dziwnego Rolanda? Podczas nagrywania płyty zespołu Blitzkrieg w studio Izabelin pożyczył mi tą gitarę Andrzej Puczyński. I miałem ją prawie rok, właściwie rok. Tak długo. No, dużo korzystałeś z tych możliwości syntezatorów gitarowych? Czy... Syntezatorów właściwie to tylko podczas nagrywania płyty. Raczej grałem po prostu na niej jak na gitarze. Ale to był to na tyle niezwykły instrument, że na tym nie można grać jak na gitarze. Od razu wychodzi człowiek na scenę i od razu się czuje jak w ogóle kosmita. Albo gitarzystka od Michaela Jacksona. Coś w tym jest, to prawda. Wspomniałeś o tych dawnych czasach, ale Blitzkrieg nagle niespodziewanie też powrócił na scenę. Co było tym impulsem, że nagle, ile, 2-3 lata temu postanowiliście jednak znowu razem zagrać i znowu wyjść na scenę i też wejść do studia, bo przecież ukazało się coś nowego w końcu po latach. Niewiele, bo niewiele, ale jednak. To było tak, że po prostu Peter chciał przyjechać do Polski na koncerty ze swoją amerykańską kapelą. Ale coś tam nie wyszło. A przy okazji pojawiła się szansa zagrania na festiwalu Castle Party. No i tak, ponieważ zostało zatwierdzone, że zagramy, no to musieliśmy się zreaktywować. No i tak to nastąpiło. Robiliśmy właściwie próby takie dziwne, bo graliśmy my tutaj, a Peter nam przysyłał traki ze Stanów, gdzie on nagrywa swoje wokale. I puszczaliśmy jego wokal przez głośniki. Mhm. I my graliśmy normalnie próby, tak? Tak trwały nam próby. I jak przyjechał Peter, to właściwie wszystko było gotowe. Mhm. No dobrze, ale jak w takim razie, jakie były te pierwsze emocje, kiedy w końcu Peter wrócił i spotkaliście się razem w sali prób, czy gdziekolwiek indziej? No tak, i jak nasza klasa. Tak, no, przygotowaliśmy się w klubie Bajkonur, już tego klubu już nie ma. No, przyjechał 2 tygodnie na całe próby i potem zagraliśmy taką próbę zarejestrowaną w Radio Łódź, potem na festiwal. I potem po 3 miesiącach znowu Peter przyjechał do Polski na koncerty. Pojechaliśmy w trasę, zrobiliśmy 5 koncertów i między innymi był też na South Edit występ. Mhm. No i były piękne plany, cudowne były plany, kariera się rozwijała, no i wiadomo, co się stało. No właśnie, chciałem zapytać, co dalej. Ja rozumiem, że na razie powstrzymuje was COVID. Znaczy, my w tej chwili robimy próby znowu, w ten sam sposób, że puszczamy sobie Petera jego wokal z dysku i gramy. I czekamy, aż zostaną odblokowane loty. Taka jest kwestia. Jak tylko zostało odblokowane, to Peter po prostu siedzi na walizkach od samego początku pandemii i po prostu przylatuje tutaj. Gramy, mamy zamiar nagrać płytę, bo właściwie zrobiliśmy materiał na tą płytę. No właśnie, o to chciałem zapytać, bo wróciliście z koncertami, wróciliście z nowym wydawnictwem Good Times, ale to nowe wydawnictwo to tak naprawdę nowe wersje starych piosenek, więc... Czego możemy się spodziewać po tych premierowych, nowych zupełnie utworach? Robimy muzykę. Robimy nowe kawałki. Niektóre są bardzo zimne. To już mi się podoba. No dobrze, to pozwolisz, że teraz przypomnimy trochę Blitzkrieg w tym bardziej współczesnym wcieleniu. To będzie utwór Good Times, właśnie tytułowy utwór z epki, która ukazała się po reaktywacji grupy Blitzkrieg. Fear of love. engulfed in paradise. There's so much evil we choose not to see. There's no answer in cyberspace. This reality we want to flee. Times i Blitzkrieg w programie trzecim Polskiego Radia. Muszę ci się, Tomku, przyznać, że ja czuję pewne rozczarowanie. O. Miałem nadzieję, że wydając reedycję albumu Holy War, no ta oryginalna wersja utworu Good Times jeszcze się na niej pojawi jako bonus. Przyznam, że państwo wiedzą, że lubię buszować po archiwach Polskiego Radia. No i to jest jedna z tych piosenek, której do tej pory nie udało mi się w tej oryginalnej wersji nigdzie odnaleźć. Co się stało z oryginalną wersją utworu Good Times? No, na YouTubie można jej posłuchać. Ale to nie ta jakość. Chociaż tam jest teledysk i można zobaczyć Tomka właśnie z gitarą Roland G707. Prześlicznym instrumentem. Tak, prześlicznym. No, my po prostu uznaliśmy, że ta piosenka jest zbyt wesoła po prostu i nagraliśmy ją w takiej zdołowanej wersji. No tak, właśnie, bo tu trzeba podkreślić, jeśli państwo nie znają tej oryginalnej wersji, to ta nowa, no, zupełnie odbiega klimatem od tego, co słyszeliśmy przed laty. Trochę mnie też zaskoczyło nawet wtedy, na początku lat 90., że właśnie ten utwór nie pojawił się w repertuarze płyty Holy War, zwłaszcza, że to był jeden z tych bardziej znanych waszych utworów. Tak, tak. Na koncertach zawsze był jak żywiołowo przyjmowany. My mieliśmy zawsze trochę problem z graniem tego utworu po prostu jednak. Mm. Samym graniem nawet. Grało nam się nam ciężko. Akurat w tej konstelacji towarzyskiej najlepiej wychodzą nam jednak piosenki zdołowane, zimnofalowe. No i chyba taki jest ten zespół po prostu. Na tej płycie, którą teraz szykujemy, pojawiają się utwory lekkie. Mm. Jeszcze nie do końca je skończyliśmy, trochę nad nimi dopiero pracujemy, nie wiemy właśnie. Zobaczymy jeszcze, jaki będzie kształt tej płyty. No jednak jesteśmy dostojnikami zimnej nowej fali. Musimy trzymać gardę. No tak. Aczkolwiek jakby taki nowy Good Times się pojawił jako odskocznia od tego mrozu, to chyba byłoby dobrze. Tak myślę. No dobrze. Możesz już powiedzieć mniej więcej, kiedy tej nowej płyty grupy Blitzkrieg możemy się spodziewać, czy jeszcze to za wcześnie? No, za wcześnie. Najpierw niech odblokują loty i wtedy, jak Peter tu przyjedzie, zaczniemy próby razem, to wtedy możemy jakby określić, a to na pewno będzie podczas jego przyjazdu. Także to będzie ten rok, to będzie w tym roku. O, i to jest dobra wiadomość. Ale jak wspominałem na początku, spotkaliśmy się przede wszystkim z powodu reedycji albumu Jezebel Jazz. To jest tylko reedycja? Nie jest reedycja, bo przecież wiem. Nie będę już państwu, przed państwem udawał. Wiem, że odbywają się jakieś tajne próby, czyli co, reaktywacja pełną gębą zespołu? Próbujemy, przemierzamy się do tematu. Czy pełną gębą, na razie to tak w zaciszu, można powiedzieć, próbujemy sali prób. To z tego wyjdzie, to trudno mi powiedzieć. Nie chciałbym uprzedzać faktów, ani zapeszać również, ale tak, jest coś na rzeczy. No dobrze, nie wiem, czy możesz coś więcej powiedzieć na temat? Nie mogę. Okej. Dobrze, to już nie będę cię męczył w takim razie. Ja wiem i może państwu kiedyś potajemnie coś tam przekażę, ale szykuje się naprawdę piękna reaktywacja zespołu. To co, posłuchamy sobie trochę jeszcze muzyki Jezebel Jazz? Bardzo chętnie. To może ten utwór tytułowy właśnie z tej nowej edycji, czyli Euforia. Euforia, grupa Jezebel Jazz w programie trzecim Polskiego Radia, a ze mną w studiu przy Myśliwieckiej 357 jest Tomasz Mechu Wojciechowski, czyli człowiek stojący za tymi dźwiękami. W międzyczasie udało mi się Tomka namówić, by zdradził nam przynajmniej jeden szczegół tej reaktywacji zespołu. Już wiemy, że będzie dosyć ciekawy skład, prawda? Powiesz nam coś więcej? Na razie przymierzamy się w takim składzie, ponieważ Garad jest zajęty bardzo graniem w zespole Farbenlere, to mamy taki pomysł, żeby na perkusji zastąpił go Adam Neumann. Jakże dobrze nam znany Adaś, obecnie także grający na perkusji w grupie Kloster Keller. Właśnie, Kloster Keller. Miałem takie wrażenie w pewnym momencie, że gdzieś w połowie lat 90. Kloster Keller był takim zespołem zbierających was wszystkich łódzkich muzyków. Bo i ty przez pewien czas grałeś w Kloster Kellerze. Oczywiście Krzysiek Neumann. Gerard też przecież grał w Kloster Kellerze. Tak. Tak. To był zespół... Znaczy nie, akurat w tym składzie, że w trzech spotkaliśmy się tylko na jednym koncercie, na chyba 10-lecie zespołu Kloster Keller albo 20-leciu. Mm. Nie wiem, już mi się miesza. W Bolkowie. Ja grałem 2 lata właściwie Kloster Keller, w tym czasie, kiedy grał Krzysiek, a Krzysiek z Gerardem chyba więcej, parę lat później też. No ale sporo żeśmy razem przeżyli. Poza tym też grałem z Gerardem w Moskwie przez wiele lat. Czyli wszystko w jednym sosie, że tak powiem. Tak. A w takim razie, co myślisz powodowało, że w końcu wszyscy do Kloster Kellera żeście w jakimś tam momencie trafiali? Anka taka zaborcza, że zabierała tych wszystkich muzyków fajnych z Łodzi? No, świetnie funkcjonujący, dobry zespół rockowy, w którym zaszczyt po prostu było grać. No, jeszcze mi przyszło, że Peter też przez chwilę... Ach, no właśnie. Peter też grał w Kloster Keller. Tak, trasę jakąś zagrali długą, ważną. Tak jest. No, to jeszcze możemy dodać, że Maciek Werk również maczał palce na jednej płycie grupy Kloster Keller. To już nie wiem, czy ktoś tam w tej Łodzi został, kto przynajmniej przez chwilę nie grał w Kloster Kellerze. Chyba nie. Ale jest jeden zespół, w którym spotkało się więcej nas, jakby wszystkich. W Hedonę jakby. To chyba tak, bo i Gerard nagrywał na Hedonę, i Krzysiek, i ja. I też w Hedonę grał Jacek Szanowski, który zastępował Krzyśka w ostatnim roku działalności Jezebel Jazz. No proszę. Ja myślę, że do Hedony jeszcze wrócimy, ale chciałbym, żebyś w tej chwili trochę mi powspominał ten czas spędzony z Kloster Kellerem. Jak tam się współpracowało z demoniczną Anią Ortodoks? Nie, no bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja tam grałem na klawiszach, więc widziałem zespół rockowy z tej perspektywy. No właśnie, bo ty jesteś takim trochę multiinstrumentalistą. Przede wszystkim kojarzymy cię z gitarą, Jezebel Jazz także z głosem, no ale zdarzało ci się właśnie grać na klawiszach w Kloster Kellerze. Był też bas w twoich rękach, prawda? Tak, w Moskwie. To w takim razie, który z tych instrumentów jednak jest dla ciebie najważniejszy? Oj, gitara oczywiście. Gitara. Gitara. Głównie gitara. Ale ja właściwie kochając muzykę, właściwie lubię grać na wszystkich instrumentach. No bębna trochę mi nie wychodzi za bardzo. To dlatego Adaś jednak. Tak. Klawisze piękne. Pięknie i bas też, ale gitara jest najpiękniejszym instrumentem dla mnie, najbardziej ekspresyjnym. No dobrze, jak pozwolisz, to skoro poruszyliśmy temat Kloster Kellera, to cofniemy się także do muzyki tego zespołu. W utworze Władza to twoje klawisze, prawda? Tak, moje klawisze. No to posłuchajmy tych klawiszy w utworze Władza, Kloster Keller. Uderzał władza i Kloster Keller. Zespół, który zbierał wszystkich utalentowanych muzyków z Łodzi. Takie miałem przynajmniej wrażenie w pewnym momencie. No dobrze, wspomniałeś kilka razy tutaj podczas tej naszej rozmowy o zespole Hedone. Bo właśnie, z tego co wiem, teraz przyjechałeś do nas prosto z próby grupy Hedone, czyli obecnie także jesteś muzykiem grupy Maćka Werka, prawda? No tak, mam zaszczyt teraz być gitarzystą zespołu Hedone. No dobrze, to powiesz nam w takim razie coś więcej na temat planów zespołu, no bo ten powrót był trochę nieoczekiwany. Ostatni dzień zeszłego roku i nowa płyta. No i co dalej? Będą koncerty? Będą dalsze działania zespołu? 11 lipca gramy na festiwalu Castle Party w Bolkowie. Będą jakieś następne też. Mhm. Są plany, robimy próby. W składzie jest jeszcze Łukasz Klaus, zespołu Blitzkrieg. I Wojtek Król, zespołu The Clicks. No dobrze. I czego możemy się spodziewać podczas tych koncertów? Czy skupicie się wyłącznie na materiale z tej nowej płyty 2020, czy jednak będzie można też usłyszeć rzeczy z przeszłości grupy Hedone? No, będą utwory z tej najnowszej płyty. Werku też przygotował kilka utworów starszych Hedone, największych hitów, ale takich niekoniecznie tych popowych, piosenkowych. To bardziej taka, to będzie chyba bardziej ostra wersja zespołu Hedone, to co teraz następuje. No właśnie, byłem ciekawy, jak to się sprawdza na żywo, no bo płyta jest taka mocno elektroniczna, ciekawa, ale jak to będzie się prezentowało w wersji koncertowej? Czy równie elektronicznie, czy jak mówisz jednak? Elektroniki full na pewno, ale no, gitara będzie chyba, no, będzie jakby, no, na pewno będzie miała większe jakieś znaczenie, większą rolę będzie odgrywała brzmieniowo, na żywo. No i żywa perkusja będzie, na płycie też oczywiście jest, no ale jakby no, na scenie to jakby proporcje ulegną troszeczkę bardziej takiej szalonej rockowej kompilacji. I rozumiem, że wokalnie Maciek Werk, tak, bez gości, którzy pojawiali się w nagraniach. No, nie wszyscy. Okay. Zawsze dużo jest gości na płycie Hedone. No oczywiście, Werk jako główny wokalista, lider zespołu. No dobrze, 11 lipca, tak mówisz? Tak, tak. To zapraszamy Państwa serdecznie wszystkich na Castle Party do Bolkowa, na festiwal, na którym co jakiś czas pojawiają się takie piękne perełki, bo Blitzkrieg też wrócił właśnie pierwszym właściwym dużym koncertem na festiwalu w Bolkowie, na Castle Party. To już dwa lata. Dwa lata, dokładnie. A tęsknimy za tymi koncertami, więc mam nadzieję, że już w tym roku będziemy mogli zobaczyć znacznie więcej wykonawców, których chcieliśmy oglądać, ale ostatnie dwa lata nam w tym nie pomagały. Możemy sięgnąć po Hedone? Jak najbardziej. To największą przyjemnością. What Dickens says about loneliness. Wait. What Dickens Says About Loneliness i grupa Hedone, a ze mną w studiu gitarzysta zespołu Hedone i nie tylko, Tomasz Mechu-Wojciechowski. Słuchaliśmy już kilku zespołów, w których grałeś i ta nazwa też padła, bo wiem, że was łączyła duża przyjaźń z zespołem, który także miał próby w słynnym klubie Cytryna, tak? On się nazywał. Tak jest. Mam na myśli zespół Pornografia. Także miałeś swój wkład w ich debiutancki album, prawda? No, byłem gościnnie zaproszony do wykonania tego utworu. Grałem sam na gitarze klasycznej. Mhm. Tomek, przepraszam, Titus de Ville, tak on się podpisuje teraz. Na ile ta przyjaźń była taka bliska, a na ile po prostu to był zespół konkurencyjny z jednego klubu? My byliśmy przyjaciółmi. W ogóle nie mieliśmy czegoś takiego jak konkurencja między nami. Nie wyczuwaliśmy, nawet nie tworzyliśmy takiego kontekstu. Ja właśnie pamiętam, bo niedawno w internecie pojawił się taki zapis pewnego niezwykłego koncertu z Łodzi, gdzie na jednej scenie byli muzycy Blitzkrieg, właśnie chyba Pornografii też, a nawet Zio. I Ania Ortodox chyba też tam była. Tak, znaczy to było, my spotykaliśmy się często w takiej grupie, ja pamiętam taką rodzinkę takich zespołów, to był tak Blitzkrieg, Zio, Opozycja, Cluster Keller, później dołączyła Jezebel Jazz. No i Pornografia oczywiście, to jakby takie zespoły, my tam ciągle się spotykaliśmy gdzieś, na jakichś koncertach, bez przerwy, cały czas. Mieliśmy wspólnych menadżerów, to też fakt. Dlatego, to prawda, że, tak. Bernacki się nazywał kolega? Tak, taki pies. Pies, dokładnie, tak jest. Jeszcze był kot. My mieliśmy kota, oni mieli psa. Aha. To tak naprawdę, nasz menadżer to był kot. Aha, okej, okay. No piękne czasy. Pamiętam te czasy bardzo dobrze, bo wtedy widywałem na zmianę właśnie te wszystkie zespoły na scenie. Niewiele nam czasu zostało do końca audycji, właściwie dokładnie 5 minut, więc jeśli pozwolisz, to jeszcze przypomnijmy ten jeden utwór, który nagrałeś z grupą Pornografia, czyli 4M. zespół Pornografia z gościnnym udziałem naszego dzisiejszego gościa. Tomku, dziękuję Ci w takim razie za wizytę dzisiaj u nas tutaj i mam nadzieję, że mogę liczyć, jak już będą nowe dźwięki z któregokolwiek z Twojego zespołu, to że nas jeszcze raz odwiedzisz. Bardzo dziękuję za zaproszenie do audycji. Również oczywiście. Tak, tak, bardzo. To był nocny przegląd myśli, który zrealizowała Grażyna Oczkowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu tradycyjnie spokojnego wieczoru. Thank you.